Mustafa ne demiş ona? Ya ne demiş bilmiyor musun Allah için? Ya? Hayır. Kadınla. Caiz. Şu hadis mi? Mustafa'nın mı dediği? Evet. Sahih mi? Ben bu şekilde söyledim. Ben sana sad demedim dedim. Burada ha. Alırsın, para da altın alırsın, elinde bekletirsin dedi. Tamam mı? Benim bu senin dediğinin için. Ben sadece Mustafa hadis... ne demiş? Hiçbir şey yapmışlar. O zaman devam et. Tamam mı? Devam. Hiçbir şey demiş. Devam. Bak, onu istiyorsun yani. Ne demiş, ne size demiş, şimdi, ne demiş. Öyle bir manzara. Hayır. Öyle bir manzara eskiden ki bak şimdi. Mustafa. Ama eskiden sen sefak. Değil, sen sorduğuna cevap vermedin. Ben senin sorduğuna gibi... Bak, Mustafa caiz demiş. Mustafa caiz demiş. Öyle mi demiş? Mustafa ne demiş? Benim umurumda değil diyemezsin. Ben derim. Evet. Ben derim. Neye göre demiş Mustafa? Ben derim çünkü neye göre hadisi demiş? Bildiğimden hayır. Dolayı derim. Mustafa hadis dememiş mi? Mustafa değil. Mustafa ne demiş? Yok, ben hepsi Arda'nın dedesi ben derim. Mustafa ne demiş? Mustafa ne demiş orada? Kadınlar takar demiş. Güzel. Niye göre demiş? O hadise dayanır. Hangi hadise? Ümmetimin erkeklerine haram, kadınlara helal. Bak olur. Mustafa hadise göre demiş. Bu bir. Şimdi edebi dinle hadi. Mustafa ne derse desin takmam diyemezsin. Ben nişasın bir... Dersen terbiyesizliktir. Bunu yap. Mustafa kalkı. İki. Mustafa'nın o dediği hadis sahih mi? Hepsi, ben hiç sormadım, hepsini sen kimin cevapladın? Hayır, Ali. Yani senden cevap almadın. Öğrenmek istiyorsan, bir şeyler öğrenmek istiyorsan, bak, ya Mustafa... Ben burada bir şeyler öğrenmek istemiyorum. Abi, bildiğimi söylüyorum. Kadın senelerdir altın takmasın diyen kim? Benim abi. Ama senin yaptığın üslubu ben kullanmam. Tamam, sen kullanmazsın, o benim üslubu. Ali, bu terbiyesizliktir, bak, tebliğ değildir. Ya tebliğ etmedim sen, zaten. Anladın mı bak? Adam şimdi hadise dayanıyor. Ben tebliğ yapmadım. Bu hadis sahip bak. Biliyor, hayır, o adam da şöyle uyandırıyor. O adamın Mustafa'dan mı istifade etmesi için Fatih'in camisindeki bir hanefiden mi? O adam önce bak Mustafa'dan bir soğutuyor. Mustafa ne derse desem benim umurumda değil. Ben bunu dedim gelme. Bak hadi, Mustafa'nın dediği o hadis var. Ve sahip. Ama yasın onu da ben. Ha, bu. Ondan sonra bak, ben de sana bir hadis getirdim. Bu da sahip. Yani. Ama bundan anlaşılan taktik bu. Altını, Mutşek Halban'ın kendisinin dediği gibi, biz mutlak haram demiyoruz. Ama bir kadının birçok meseleden korunması, sakınması, yani takvaya dönük bir hareket yapması için yarın ateşten bir halka mı taktın, falan sevgiline şunu mu taktın denmesin diye bunu yapıyoruz demeli. Bu karşıdaki adına bir şeyler ama. Ama Mustafa'nın anlattığı hadis yok. Bir işten bak dersin, benim delilim bu. Mustafa'ya tekrar git sor. Mustafa senin delilin ne diye sor dersin. Ondan sonra, a Mustafa bu hadisi. Mustafa'ya git sor. Bu hadis sahih mi? Yani bu bir aktarma yöntemi abi. Yani bunu bırakamazsın sen. Ama abi bu terbiyesizliktir. Ya sizin de 10 senedir Mustafa'nın fikrini, görüşünü biliyorum. Daha niye gidip gelip sana sorayım? Sana Mustafa gelsin bir dakika. Ne zaman sana Mustafa geldi? Abi bak peygamber böyle böyle erkeklere haram, kadınlara helal diyor. Sen bunu nasıl yasak edersin diye. Kaç defa konuştun Mustafa'la bu zaman? Eğer Mustafa gelip sana sordun mu? Sormaz. Neden? Siz bunun şurunda biraz varın ya. Neden mi? İnsanlar nazarında çok tenkide maruz kalacaklarından dolayı. Ben açık konuşuyorum. Hadise iba etme... Anladığın şekli bu ne? Ben insanlara bunu açık diyorsun. Açık o değil. Ama ben tanıyorum insanları. Yok abi. Sen celepçilik yapmaya kalksan 5 senede daha hayvanları tanıyamazsın. Bırak insanları. Tabii. Celepçilik daha yapamazsın. Bırak insanı tanıma. Sen kalbinin içine mi girdin? Ama... 3 dakikalık meseleyi yarım saatte hiç uzatmayı istemiyorum ben. Sen gelip bana bir şey sorarsın. Gel, az önce anlatayım diyor. Kamise et verir. Ben de sana direkt kardeşim. Kamise geçerli bir yolu seni söyle. Ben hadis söylerim. Tamam mı? Bu şekilde. Kamise sen ne söylüyorsun? Hep tanım. Ben söylüyorum, ben biliyorum ya. Karşındaki adam bilmiyor, soru soran bilmiyor ki. Mustafa'nın şunları dediğini ben bilmiyor muyum abi? Senelerdir Mustafa senin yanında. Ben senden mi duyuyorum Mustafa'nın ne dediğini? Ama ben tavrımı yine değiştirdim. Ben sana söyleyeyim bak. Mustafa gelip sana bir gün bu mesele konuştun mu? Onda onun dışında ona benzer o karakter değil. Ama onun dışında ona benzer bir sürü mesele konuşmuyor. Bu sohbetin mesele konuşmamıştır. İlla ben Mustafa ile herkesin yanında konuşayım. Ben Mustafa ile herkesin yanında konuşsam hiçbir hakkı kabul edemez o. Niye canım? Sen de demezsin abi. Yok, niye sizce ne, hani neyse abi, bazen ayrıyım ama ayırmak da istemeyim, şimdi kendilerini ayırmıyorlar. Niye kabul edilmeyecekmiş abi? Kalabalık için. Sen de etmezsin. Sen de etmedin defalarca benim yanımda. Ben de demem desene. Bu, yok. Ben de demem. Geçerlidir ki. Hocanızın ben de edemem sözü, İslam dinle geçerli değil. Lafa kafanıza gelebileceksiniz siz. Ne demek ki? Heh, bana. Hizcem var, şimdi hakkı biri tavsiye edeceğim, ben kabul edemeyecekmişim. Sen o zaman da kendi nefsini, kendine örnek olarak peygamberi kabul edememişsin, ne yapayım yani? Hakkanıyor mu? Hakkanıyor. Ama ne demek yani, sen şimdi ben 30 sene okumuşum. Cahil biri gelip bana bir hadis söylüyor. Ben ne demek kabul edemeyecekmişim ya? Ali'yi dinle. O zaman ben de tavsiyem yok. Bu, esaslara, Allah'ın peygamberin sünnetine gelin denildiği zaman münafıkların senden uzaklaştıklarını görürsün ayetini okuyup İbn-i Hazm-ı Rahimallah'ın da bu ayet hakkındaki sözlerini okuyup iyi düşünmeniz lazım bazı insanlar. Bir insan çok okumuş olabilir, ilim tahsil etmiş olabilir. Onun karşısına gelen bir insan ondan daha az ilim tahsil ettiği halde eğer o insana Allah Resulü böyle dediği zaman o kişi kalkıp falan böyle dedi, filan böyle dedi derse o ayetin şumulu altına girer. Ben bu şekilde, ben hani saatlerle konuşup uzatmak istemeyen Murat abi çok iyi biliyor, tanıyor beni. Tamam, kısa ve öz yani. Hiç bu şekilde, ay şunu demek lazımmış, bunu demek lazımmış. İhtiyaç yok zaten soru sorarak onlara. Az önce güzel söylediniz bak, ilimden bahsediyoruz, insanlara ihtiyaç yok. Niye madem ki onu söylüyorsunuz? İnsanların ihtiyacı ne? Sorulara kısa ve öz cevap vermek. Aslı olanı, bak kendini söylüyorsun, ne bilmezler. Ulamalara ihtiraf etmiş, böyle kardeşim. Ulamaların sözüne gittiği zaman hepsini bir geliyor bana, hepsi peygamberi dayan duruyor. Konuşurken diyoruz yani, ha. Kaderi olsun, cebri olsun, mutezil olsun, hepsi ayet hadise dayandı. Ne yapacaksın bunları? Kestirmeden söyle. Sadece Mustafa, söyle bir uzatma, kestirme. Mustafa hadise dayandı, hiç mi ben Mustafa'ya tamam diyeceğim, ha Mustafa ayrı dedi. Yok ben insafımda... Mustafa'ya tamam dedin mi? Artık tamam be değil. Mustafa neye dayanıyor diye soruyor. Mustafa sağlamaz kardeşim burada hadis var demekle Mustafa da bir hadise dayanıyor ama meseleyi anlatırken Mustafa'ya acaba Mustafa şu hadisi biliyor mu? Acaba Mustafa şu hadisi nasıl anlıyor? Ben Mustafa'nın hadise dayandığına, ayete dayananlar var ayetede. Bundan iki kere şunlara bakıyor. Bakalım. Bunlara kalırsanız zaten kalınmış. Onun için kendisine göre söylüyor. Konuşmaya başlarken yani bu şekilde davranmalarına tamam. Amcası en sonunda patladı yani. Yani kardeşim dedi. Doğru Türk konuşuyor. Ne demek yani her meselede ulema ihtilaf etmiş. Ulema ihtilaf etmiş. Bana ne kardeşim? Ulemanın ihtilafı. Hangi yani mesele yani? Bize lazım olan meseleleri anlat. Abi bak şimdi. 15 senedir ben seni tanıdım mı? Ama seni sana yine konuşmaktan bak tutmadım ben. Allah razı olsun. Öyle zaten. Şimdi iyi dinle bak. Sen sadece meselenin nazariyesini göster. Dinle Ali, dinle Ali. Ali dinle. Sen meselenin sadece nazariyesini biliyorsun bak. Hak kabul edilir mi? Onu ben kalabalık insanlara... O zaman sana soru sormayayım da, sana sadece anlatayım da öyle. Tut Ali. Bak Ali. Hak kabul edilir. Hak kabul edilmeli. Ama hakkı kabul etmek, ben hakkı kabul ederim, kimden gelirse gelsin demek değil. Bunu anla. Hak kabul edilmeli mi? Hak kabul edilir. Ama hakkı kabul etmek, ben kabul ederim, hak kimden gelirse gelsin değil. Bu ukalalıktır bak. Bunu ayır. Peki, şimdi ameller... İyi dinle. Hadi bilmeyen dinlesin. Bak, hak kabul edilmeli. Hakkı kabul etme mecburiyetindeyiz. Ama hakkı kabul, ben hakkı kabul ederim demek değil. Bu ukalalıktır bak. İnsanların %99'unda bu ukalalık. Gerçek mi? Hak kabul edilmeli ama hakkı kabul etmenin altyapısını yapmadıysan sen istediğin kadar ben hakkı kabul ederim diye edemezsin. Neden? Hakkı kabul ettirmemenin manileri çok. Bu manileri önceden senin def etmen gerekiyor. Bu bir. Bunun altyapısı ne? Bir. konuşmadan evvel konuşacağın sözü amel etmeden evvel amele intikal ettireceğin fiilin delilini bilmelisin. Bu bir. O delilleri iyi anladığından emin olmalı. Bu hareketin hatayı sıfırlar mı? Hayır. Ama hatayı azaltır. Hakkı kabul etme izanı verir sana. Ondan sonra ne yapıyorsun? Anlatıyorsun. Bildikten sonra, konuşmadan evvel bildikten sonra, amel etmeden evvel öğreniyorsun. Bunu şimdi anlattın insanlara. Aksini yapsan ne olur? Konuştuktan sonra, amel ettikten sonra delili ararsan, delili konuştuğun gibi, amel ettiğin gibi anlamaya başlarsın. Buna tarif derler. Buna mecbursun. Bu şimdi ne yapıyor sana? Hakkı, yani hatayı sıfırlamıyor. Hatayı azaltıyor, hakkı kabul etme izanı veriyor. Bu menhece ne derler? İspatçılık, iddia değil. Eğer bir adam ben doğru yoldayım dedi mi, batılın başlangıcındadır en azından. Bir insan doğru yoldayım demeyecek. Doğru yolda olduğunu devamlı ispat etmeye çalışacak. Bu insana ne kazandırır? Ben Türkiye'de benimle beraber münakaşa edecek, münadır edecek adam olmayınca bir meseleyi doğru olduğunu zannederim, böyle okurum. Ama bunu devamlı açarsam, konuşursam, tenkide gelenleri dinlersem, yanlış bile olsa bir gün düzeltme imkanı bulur muyum? Bulurum. Bugün olmazsa ertesi gün olur. Ben kitap sünnetle amel ediyorum demekle, kitap sünneti kabul ettim demekle, %99, %100 mü ben kitap sünnetten amel ediyorum demek? Hayır. Ben kitap sünnetin hak olduğunu kabul ettim bununla. Ama doğruyu, İsa doğruyu yakalamadan kitap sünnetle amel etmeden evvel %70 hatam varsa şimdi %40'a indirdim. Sıfırladım demek mümkün değildir bu. Bu nedir? Doğruyu bulabilmenin bir başlangıcıdır. Hakkı kabul edebilmenin yollarından bu şimdi. Hakkı kabul etme, karşıdakine kabul etmenin imkanını da sermektir. Bunu anladın mı? Ne demek Ali? Anlamalısın. Öyle senin babanın dini değil İslam dini, başkasına dediğin gibi. Senin anladığın da İslam değildir. Ama sen İslam'dan bir şeyler anladığını düşünüyorsun. Ha, senin söylediğin sözden kastettiğin önemli değil. Karşıdakinin anladığı önemlidir, hakkı kabul ettirmede. Soruyorsun, anladın mı demek istediğimi? Bak ben bunu demek istedim, tekrar tekrar ediyorum. Eğer birilerine anlatıyorsan, anladığın gibi değildir anlatmak. O adamın aklı, zekası, yetiştiği ortam, tamam mı, imkanları, vesileleri çok farklı olabilir. Ha, bu dengeyi sen yakalayamazsan, şimdi ben demin ne dedim? Hakkı kabul ederim diyen insanların, kimden gelirse gelsin kabul ederim diyen insanları ölçelim. 100 tane de birini zor bulur. Neden? Çünkü hepsi hakkı sözde kabul ediyorum diyor. Ama hakkı kabul etmenin altyapısını yapmamış. Sen bile edemezsin. Dün akşamki dediğimi git özür dile onların yanında. Hata ettim de. Diyemezsin Ali. Diyemezsin. Diyemezsin Ali. Bir söz var. Az önce söylediğim gibi bu söz kitapla sünnete ters. Ben işte ben tavsiye etmem aynı hocam. Dediğim gibi size de söyleyeyim. Ben de kabul etmem sözünü. Sen söylemeni hiç tavsiye etmem. Ne demek ya bu söz? Söylediğin sözü sizin kulağına düşünüyor mu yani? Çok iyi biliyorum. Sen bir sohbet yaparken talebenin biri sana bir şey söyleyecek doğru da hani kalabalık Türkçe anlamadı. Nasıl? Kalabalık oldu halde onu kabul edemeyecek misin sen? Niye? Sebep ne? Hadis var mı ya? Ne diyeyim ben? Atmasının ne yedirmesi konusunda. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen Ebu Can'ın takdirimizde şu iki şahıs ümmetinin erkeklerine haram, kadınlarına helal tutuyor. Birincide Ebu Davud'da en yakın bulabileceğini. Diğerinde ise diğerinde de altı. Erkeklerine haram, kadınlarına bu sahiptir, Şeyh Albay'ın takdirindeki. Sahibinde de hiç kimsenin bir tedirgin doğmamıştır. Bu böyle gelmiştir. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan kızı Fatıma'ya, ünlü Selim'e, bazı sahabi kadınlarına helal sözünün yanında tahzir diyeceğim, sakındırma, uzak durma, yüksel, yani önem vermemek, ona ihtimam göstermemek, başkalarının fitnesine sebep olmamak için de Hz. Fatıma'da gördüğü bir altın halka için yarım cehennemde olduğun ateşten bir halka olmasını istermişler. Ünlü Selim'in arpalıkları için kim ahirette verdiğini hanımına kastediyor. Ateşten bir halka takmak isterse bunu taktı gibi sözlerle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sakındırdığı hadisler var. Bunu bu ortamda ilk defa yani söze getiren Şeyh Albani'dir. Gerçi Şeyh Albani bunu diyen de tektir. Beyhaki bile başlığı atmıştır. Mesela başlığı atarken helal hadislerin yanında altın takmanın kerahiyeti de. Haramlılığı demez. Çünkü demez diyemez. Çünkü burada helalliğine dayak inas var. Ha. Ve kerahiyetine de böyle alır. Yani şey. Ama bu ortamda gündemde evlenme adabında Arapların tercüme ettiğinde almamıştır onu tamamı. Sadece metinleri zikretmiş ama Şeyh Albani alttaki izahını almaz. Halbuki esas izah altında bulunur. Şimdi bu ortamda Şeyh Albani'nin bu sözünü tahzir, sakındırma, kerahiyet babında nakletir. Ondan sonra hadise dayandırır. Bu da bir hadistir ama bunun yanında bu kerahiyeti taşır. Mutlak haramdır diye diyemez. Ama kadının anasını o hadislerde gümüş takın, gümüşten ayrılmayın, gümüş takın, gümüşten oynayın diye teşvik de var. Yani zinet olarak en çok şeye teşvik ediyor, gümüşe. Ha, kadın için yani kadını da zaten erkek için gümüş bilak diyor. Tamam mı? Şimdi bu bakta biz böyle diyoruz. Bu belli bir zaman bir müşkülatı, su, Arap kadınları, mücevher Arap'ta altına korkunç düşkündürler. Bırak bu düşkünün yanında her 6 ayda da bir model değiştirirler. Şeyh Albani o zaman hocayken Medine'de bu sözü korkunç bir velvele yaptı. Zaten Suud'dan okuldan uzaklaştırılmasına sebep olanlardan birisi de bu meseledir. Şimdi Şeyh buna haram kıldı, Şeyh buna haram kıldı, haram kıldı. Şeyh Albani buna haram kılmıyor. Ha. Bunu kerahiyet babında izliyor. Şimdi gelse birisi kadının altın takması caizdir dese buna sık söz söyleyemezsin. Çünkü nas vardır. Ama sakındırma, gümüş daha hoştur. Düşün, evlenmede altını şart koşmaları bir gencin evlenmesini zorlaştırıyor. Falan yerde bir kızı 2 metre zincirden bu kadar şeyle evlendirince farklı tutup aynı şeyi yapmazsa evlenemiyor. Falanın kızına bunu yaptılar da neden bunu sen yapmadın tipinde getiriyor. Tamam. Bu dengenin korunması için takma. Tamam, gümüş daha güzeldir, takın. Yarın bu ateşten bir halka olacak. Kişinin takmasıyla alakalı bir şey. Ha? Kişinin takmasıyla alakalı bir şey. Kişiye dönük ama haram dediğin zaman korkunçtur bu. Tabii, bunu o da dememişti. Ha, mutlak yasaktır bunu diyemiyorsun. O zaman bu sözü nereye atarsın derin? Bir çıkar yol kalır. Tamam mı? Bu nasla bu naslın arasını cem etmediği zaman bir inkarcılık gündeme gelir. Şimdi ben senelerdir tamam kendi çocuklarıma taktırmadım. Tamam. Böyle oldu. Böyle gitti. Buna şey yaptılar ama takan birisi için de bu haram dememiş mi olmaz. Bunu şimdi oturup bu halka anlatmak gerekiyor. Yani farz namaz emir midir? Emir. Onun arkasındaki revat dediklerimiz sünnettir. Sen niye sünnet kılmadın diyemezsin bir adama. Kılsan güzel olur. Ama birisi mescide girse de kılmadan otursan kalkır diyebilirsin. Bu orta, yani bu dengeyi bulur. Ama bu da emirden geldi diye farzdır diyebilir misin? Diyemezsin. Onun terkiyle bunun terkindeki zecir farklıdır. Tehdit farklıdır. Onun için yani burada önemli olan bunun böyle olması, böyle olması değil. Bunu da tenevuat dediğimiz, ondan sonra azimet dediğimiz, ruhsat dediğimiz meselelerle karıştırmadan getirmek gerekiyor. Yani normal alimler bunu da ihtilaf etmiş, biri böyle demiş, biri böyle demiş. Buna sığdırmamak gerekiyor. Ha. Bunun altında da bunu geçindirmemek, aa bunda ihtilaf var, birisi caiz demiş, birisi yani haram demiş diye de buna sokmamak gerekir. Ne bunu menfilikte o tarafa götürebilirsin, ne de müspetlikte bu tarafa götürebilirsin. Yani bunu çok aşırı büyütmüş gibi, hele bir adam hakikaten bir hadise, senin bildiğin hadise, ters bile düştü açıktan açığa, sen busun denmez. Bak, senin şu hareketin, peygamberden gelen şu hadise zıttır dersin. Ben ne bileyim bunun hadisi olduğunu? Tabii doğru, haklıdır. Getirirsin kitabı gösterirsin, bak hadis bu. E ben ne diyeyim senin tercüme ettiğinin doğru olduğunu desen? Bak bunda da haklı olabilir. Yani senin gayen ona anlatmak, onun ensesinden tutup da cehenneme yuvarlamak değil. Gayen bu değil. Ha. Onun için bunun bir edebi, bir üslubu, denge çok önemli. Yani bu dengeyi sağlayamazsan, bak denge de iki şey arasında sıkışıyor. Bir, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Musa ile Harun'a, Firavun'a gidin, o azdı. Ona yumuşak davranın, olur ki aklı başına gelir, düzelir. Allah Azze ve Celle ezeli ve ebedi ilmiyle Firavun'u iman etmeyeceğini biliyor muydu? Biliyor. E niye yumuşak davranın diyor? Bu bir. Yumuşaklığı şimdi aksine taviz olarak da anlayanlar. Yumuşaklığı tavizden karıştırmamak gerekiyor. Yumuşaklık başka bir olay, taviz farklı bir olay. Taviz verip de ondan sonra ben yumuşak davranmalıyım, Allah böyle emretmiş diyemez. Ondan sonra Allah için buğz etmek tebliğe gelince kötü ahlakınla Allah için buğz etmeyi de karıştırmayacaksın. Adam yüzüne sürür gibi konuş, ondan sonra ben Allah için bunu yaptım. Bu ikisi karışmayacak. Tavsiyle tenkidi de karıştırmayacaksın. Bir adamın hatasını düzeltmekle tenkit farklı olay. Bir adama nasihat etmekle ayıplamak farklı olay. Bunu yani bunu anlayamadın mı? İkisinden birisinde vuku bulursun. Geçmiş böyle. Ya harici olmuş, tekbirci ya mülkiye olmuş. Ya aşırı tabirci olmuş, çekmiş gitmiş yumuşak, ya aşırı tenkitçi olmuş. Ha, dengesini tutamamış. Konuşman gerekiyor. Olduğun gereken yerde konuş. Senin vazifen hakkı söylemek. Hakkı söylersin. Bu kadar. Anlamadı mı? Anlatmaya çalışırsın. İmkanlarını kullanırsın ona. Neden anlamadı? Benden mi anlamadı? Kendisinden mi kaynaklanıyor? Ben mi ifade edemedim ona? Bunu anlatmak gerekir ona. Ama bu kadar zahmete girmeyeceksen arkadaş, ister anla ister anlama, umurumda değil. Ben sana söyledim bu gitmez. Eğer bu işi çantatma, zaten Kur'an yeter, herkes hadisi gitsin okusun anlatır. Senin, sana ihtiyacın. Hakkı'yı hızla kapatmak da yani. Tabii, şimdi kapatma da olabilir. Aksine kapıyı, kapıyı kilit değil, onun girmemesine de sebep olabilir. Adam hakkı ister anlar, ister anlama, umurumda değil. Diyemezdi Peygamber. Halbuki o kadar ileri gidiyor ki ileri uyarlıyor. Bunları iman etmeyecek diye sen kendini kahrolmayacaksın, kendini mahvedeceksin diyor. Ha, aşırı doktorasında dikkat et bu böyle. Ha, şimdi ne taviz, ne de fazla yumuşaklık, karıştırmayacağım. Neyse ikisi birbirine girer. Tenkitle tasih birbirine girer. Nasihatle ayıplama birbirine girer. Bunu yakalayamadı. Şimdi ben kendi nefsimle bir mücadele içindeyim. Ben kendi nefsimi bir başkasından diyebilir miyim? Bilirim. Burada hak, vakaları yakalayabilmektir. Hak, vakayı yakalama. Vaka nedir? Bir nefsin terbiyesinden. Adam geliyor şimdi. Bana biraz sadaka verin diyor. Ashabıyla oturuyor. Allah Resulü iki günlük namaza getir. Getiriyorlar, az bir şey verince. Siz ne de cimri insanlarmışsınız ya diyor. Sahabe hemen ayağa. Adamı götürecekler. Diyor yavaş ol. Adamı diyor ki gel. İçeri giriyor. Ne varsa topluyor adamın kucağına dolduruyor. Allah Resulü. Siz ne kerim insanlarmışsınız diyor. Bunu dışarıda kardeşlerinin yanında söylediriyor. Dışarı çıkıyor onların yanında söylediriyor. Herkes bir yavaş. Adam gidince diyor ki sizin de benim misalim devesini kaçırıp da yakalamak isteyen adam gibi dışarıdan gelip ona yardım edenlerin durumu gibi. Bir adam devesini kaçırsa, ben devemi kaçırsam siz bir Ebu Said'e yardım edelim dersiniz ama derseniz o deveyi yakalayamazsınız. Deveyi sonunda yakalarsa yine sahibi yakalar. Atı yakalayamadınız. Tabii yakalayamazsınız. Yine sahibi yakalar bunu ve meseleyi tutup bunları anlatıyor. Bu adam için, ya bu adam böyle götürür denmez. Hele şu ortamda bir insana şeytan, şeytan en çok kime musallat olur? Cahile. Öğrenmek isteyen. Hayır. Şeytan ilim ehline dağıtır. İlim mi? Cahilden almıştır. İçki içmek nedir? Haram. İçki içeni mescitte soparıyorlar, geliyor diyor ki Allah belanı versin senin diyor birisi. Ne diyor Allah Resulü? Kardeşini şeytan sevindir. Şeytan, kardeşin üzerinde şeytanı yardım etme. Onu daha çok belaya itme. O bir hatada zaten. Senin o hatadan onu alman gerekiyor. Kardeşine zalim de olsa, masum da olsa yardım et diyor. Ey Allah Resulü, masumu anladık ama zalime nasıl yardım et? Değil mi? Onun elinden tutup, zulmünden alıkoyman ona yardım. Bu da ona yardımdır. Bunu yakalamak gerekir ama bu hevesle, duygularla, isterle. Bir insanın imandan eminliği o adamın imandaki arızasına delalet eder. Ömer nasıl kendisini münafık olduğundan korkuyor? Nasıl korkuyor Ömer? Neden? Bu Ömer'in imanının alameti. Evet. Ölünceye kadar bu endişeyi taşıyan imanını koruyor. Hakiki imandan münafıklıktan korkuyor muydu? Şimdi arkasına dolanıyoruz Zafer'in. Allah aşkına söyle ben onlardan mıyım diyor. Bu Ömer'in imanına delalet ediyordu. Bir insan ne kadar kendisinde bu endişeyi taşırsa o kadar kendisini korur. Çünkü kendini kontrol ediyor. Ama ben tamamım. Hepimi bir duadan ilişim. Sapıtmanın eşiğindir. Şimdi bunu kullanamazsın. Şimdi hele bizim şu ortamımızda inkarcılar, Allah toptan inkar eder, inandığını söyleyip, amel etmiyor, tasavvufçu, müşrik, mutaassıp, bütün bu insanların içerisinde biz herkese dönük bir taraf taşımalıyız. Yani herkes bizden istifade ederek ayrılmalı. Yani bizim sohbetimize gelen bir çiftçi de olsa istifade edebilmeli, kocaman bir tüccar da olsa istifade edebilmeli, bir üniversite profesörü de olsa bizden istifade edebilmeli, her tip insana biz bir şeyler verebilmeliyiz. Bizim yapımız bu. Benim işim bu. Gerisi dert değil. Demek ki. Yani bir kere hakkı kabul etmem sözü nasıl anlatılır? Dinledin daha beri böyle bankları değil mi? Hakkı kabul etmenin altyapısını hazırla. Konuşma. Hakkı kabul ederim sözünü sakın söyleme. Hak zaten kabul edilmeli. Mecburdur insan. Ama bunu kabul etmenin ortamını hazırla sen kendine. Önce nefsini acı. Nasıl kabul edebilirim ben hakkı? Nasıl bunun altyapısını hazırlarım? Bunu hazırlamanı. Bir. Devamlı ben diyorum. Her soranın sorduğuna cevap verme mecburiyetinde miyim ben? Hayır. Hiç kimseyi ikna etme mecburiyetinde değilim ben. Ama bildiğimi gizlememe, tebliğ etme mecburiyetindeyim ben. Hemen cevap vermemeliyim. Bildiğim halde, bildiğimi düşündüğüm halde bir bakayım ben buna. Neden bakayım diyorum? Ağzımdan rastgele çıkarsa doğru geldiğinde ben acaba nasıl kabul ederim? Bu kadar insanın içerisinde sen hata ettim, doğru budur dendiğinde ben o sözü nasıl kabul edebilirim? O kabul etmeye kendimi hazırlamalıyım. Ki Fransızca'da dedikleri gibi tedavi etmektense tedbir almak daha evla. Hakkı kabul etmenin tedbirini önceden al. Ağzından rastgele yumurta gibi lafı çıkartıp ondan sonra kabul de kızarıp bozaracağına o duruma düşmemeli. Bunu kabul etmek lazım. Bak selefin hayatına hakkı kabul ettirmenin ortamını bilen. Adam geliyor, çıkmış kürsüye, bana diyor Ahmet, İshak'tan böyle böyle rivayet diye sayıyor. Ahmet ile İshak diyor. Ne diyor? Adama diyor ki şimdi bak bu Ahmet ben İshak, biz seni tanımıyoruz. Aha ben kaç tane İshak tanıyorum burada diyor. Bak şimdi kabul et. Amiş'in bir kıssasında birisi yalan rivayetler anlatıyor. Başlıyor koltuk altının kıllarını yolmaya. Terbiyesine bak diyor. Ne yapıyorsun sen orada? Ona. Biz de hadis anlatıyoruz. Vallahi sen peygamberi iftira ediyorsun, ben size sünnet yapıyorum diyor. Hurra! Adamın üzerine bir yükleniyorlar, sopayla mülçidin dışına atıyorlar. O Ameş'i atıyorlar. Ondan sonra bak Ahmet ve İshak'ın yine aynı müşkülatında. Ahmet bu sefer tutuyor, sen bir Kur'an oku diyor. İshak'ın çok güzel sesi varmış. Kur'an okuyor, halkın dikkatini oraya çıkıyor. Ondan sonra bak bu Ahmet, yani bu İshak, ben Ahmet'im, biz bu rivayeti demedik diyor. Ha, halkın anlamasını sağlıyor, bu adam da uzak diyor. Selef'ten bakın, yani tercüme yerlerine bu gibi yüzlerce kısa diyor. Karşıdaki hakkı, yani karşıdakine hakkı anlamasını sağlama. Önce sen hakkı kabul etme, hakkı anlama, hakkı yaşayabilme, başkasının yanında söylendiğinde bunu hazmedebilme, yani altyapısını hazırlamadıysan, biz sadece bu kadar. Karşıdakiyle kendi aranda bir güven ortamı oluşturma. Önce sen kendinde bunu hazırlarsan, başkası için de bunu hazırlamış sayılırsın. Ona yardım etmelisin. Yani basitten bu. Değilse, hakkı kabul edebilir, hakkı kabul ederim ben. Kimden gelirse gelsin. %99.9'u ukalalı. Tabii tatbiki yok. Ne? Vaka bu. Tatbiki yok bunun. Yüz kızarır, gözler döner. Yani tansiyon yukarı çıkar, hakkı kabul çok zordur. Hak kabul edilmeme ama kabul etmenin altyapısını yapman lazım. Hele burada iki günde koya çıkar. Tedbir almalısın arkadaşlar. Bir sene önce dediğine iki sene sonra ters söz söylemelisin. Ondan sonra ya sen karşıdakini okuyan, sana yakın, kitap sünneti kabul ettiğin birisini bir tasavvufçu, bir müşrik, bir kafir dengesinde tutamazsın. Buna yardımcı olabilirsin. Herkese denge, herkese kendi şeyini ver, şerbetini ver. Yapma, hadırın, Vahili bin Huzur'un kral ailesinden olduğunu biliyor musun? Vahili bin Huzur kral ailesindendi. Hadramutlu'dur. O geldiğinde Allah Resulü diyor ki, bunlara istediklerini geri vermeyin. Çünkü bunlar farklı muamele istiyorlar. İnsanların tabiatı bu. Bunu yıkamazsın. Bunu atamazsın. Sen bile bir şey, sende bile nefis var, gurur taşıyorsun. Sen bu haline gurur taşırsan biraz da başkasını bitir. Gururun eline onu teslim etmemelisin. Baktın ortama göre, duruma göre, düzeltmesi için, söylemesi için fırsat ver. Ama hiç hatasız, melek mektedesinde, peygamber mektedesinde diyor mu? Yok işte mi? Yok. Benim bir şey yok. Kendi haline edin. Demez. Demin sana bir deme. Farz namaz kılmak farzdır. Sünnet mecbur değilsin. Ama kadın koluna biraz taktığı zaman cehennemde demirden ateş olarak takılacak. Bunu ailene söyleyeceksiniz. Bundan sonra serbest bırakacaksınız. Orasını iyi anlamanız lazım. Yaklaşım çok... Eğer sen öyle güzel anladıysan abi, herhalde ben senden daha güzel anladım. Müsaade. Ben şahsına söylemedim şimdi. Değil. Hayır. Dedim önemli değil. Ben de böyle anlıyorum şimdi. Anlatırken öyle öyle... Hiç önemli değil. Arkadaş takip ettin de buna ayıracaksın. Diyeceksin ki... Hayır, sen takip et. Ahirette ateş olarak takacaksın. Tamam, Peygamber Aleyhisselatü ne dedi? Ümmetimin erkeklerine haram, kadınlara helaldir. Haram denmez. Birinci nasıl yapacağız Mustafa? Tamam mı getirdiği? İşte bak böyle. İşte diyor mu bak? Şu anlatma taktiği bu nasıl oluyor? Yok ben soruyorum. Anlatma taktiği birinci nasıl yapacağız? Tamam, helaldir. İptal mı edeceğiz? Yok, helaldir. Geleceksin. Bunu alıp takar ailene de diyeceksin ki bak. Fatıma Aracan'ın durumunu söyleyeceksin, kişinin yine diyeceksin ki, takarsan bu şekilde. Ama helaldir meselesine geliydi, o arkadaşın zaten problemi oradaydı, satmış hepsini. Dedim ki ben sana sat demedim ki, Ali, sen de sana bitireyim. Anlatması o sattırırdı. Bitireyim, satmış. Ama Ali, senin anlatman sattırırdı ona. İttakıllı ayaşı adam çıldırtmayın ya. İşte, konuşmamı müsaade etsin, ondan sonra ayağa gidiyorsun ya. İyi dinle Ali. Sen satmış adam, kardeşinim sana satma. Müsaade etmeme ihtiyacım var. Sana sat diye kim fetva verdi? Ali'ye konuşman bunu getirdi. Sana dedi, bırak şimdi konuşmanı getirdi. Söylemek söz önemli değil. Karşıdaki nasıl anlıyor? Abi, yanlış anlaşılanı işte burada izah ediyorum. Takan ahirette bin bir kızgın bir hakat takar kardeşim koluna. Anladınız mı? Bunu böyle anlatmayın sadece. Sünnete göre anlamış oluruz. Akabinde şunu da söyledim. Demişim ki Mustafa'yı takma. Sanki takma. Mustafa hiçbir nasla dayandırmamış gibi bir ortama atar. Havasına göre hareket ediyor mu? Tabii gibi. Bu hak hadi bunu vurdu. Bu bir iktiradır. Diğer aksız yere ithamdır. Tamam. Mustafa'nın dayandığı hadis var. Buna göre demiştir ama Peygamber'in sakındırdığı bu var dese bu adam ne satar ne de Mustafa'nın aklına göre uyduğunu düşünürdü. Ama Ali orada sanki hakkı anlatmaktan çok birilerini sanki itham etme havasını ediyor. İki gramlı o rahatsızlığı içinde hisseden insanlar bu şekilde yaklaşılır mesela. Ali kadar soran insana doğruyu anlatmak niyetinde olan bu şekilde yaklaşmaz. Çünkü devamlı içinde öyle bir iş vardır. Ben senden, o kişilere karşı değil, hala ben senden diyorsun. Anlatılan bu. Bak şimdi benim senden hiçbir rahatsızlığım yok. Ben sana hiç anlatmam da umurumda değil. Ama hadi anlatıyorum. Şimdi bu sözümden niye bu kadar gitti? Yani ben diyor ki bak kardeşim takarsa ailen bunu kabul ediyor musun? Ahirette ateşten bir halka olarak gelecek. Siz bunun üzerinde durun bakalım. Öbür günü helalım da kimse haram demiyor. Siz bunu ilk önce bir anlayın. Anlatması nasıl anlaşılıyordu? Burada dinlediniz değil mi? Ben şimdi burada sana müdahale etsem. Ya konuşma fırsat vermiyorsun. Anlatması nasıl farklı? Hiç gerekmez. Hiç gerekmez. Neden gerekmez? Bırak o zaman benim sözümü de senin derdini. Mustafa'yı dinlemezsin beni. Sen yok, yok, tasfiye etme, yani düzeltme. Mustafa'ya karşı bir tebliğde önce karşıdaki alimin hatasından birisini uyarmak istiyorsan bir üslubu var. Bak, Mustafa neye göre demiş sordun mu? Eğer biliyorsan Mustafa delile dayandırmış, ondan sordun. Var, hem de say. Bak Mustafa delile göre demiş. Ama burada bu var. Bunun cevazıyla, evet, bunun kerahiyetini anlaman gerekiyor. Şöyle de diyebilirim. Ne Mustafa'yı zemme diyorsun, ne de takmıyorum diyorsun, evet, tamam mı? Onun da delili değil ama burada bir kerahiyet var. Sana bunu da bildireyim, istediğini yap. İkinci mesele geçen kardeşim, bu durumda şey yaparsın bak. Arkadaşlar deniyor ki, biz Kur'an ve sünneti selef alimlerimizin anladığı şekilde anlarız. Bu söz zaten size okudum. Bu akşam ders oluyor. Ben zaten derslere gittiğim zaman katı surette konuşmam. Buna tabi az çok kaldım. Oturdum. Ders yaptım. Ondan sonra kalkıp biri soru sorar. Cevap verdiği zaman sorulan kişi der burada şöyle şöyle de hadis var. Bir gece abdest meselesi. Yine soruyu soran başkası. Ebu Hureyre zaten gelen rivayeti biliyorsunuz. Buraya kadar kendisi yıkıyor. Ondan sonra da alimler bunun üzerinde o Ebu Hureyre'nin amelidir diye anlattı Mustafa kardeş. İbni Teymiye Rahimallah böyle böyle şey yaptı. Dedim bak Mustafa kardeş. Ben İbn-i Teymiye Rahimallah, gerçi gene tenkide maruz olacağım fark etmez. Senden daha çok sevdiğim Allah daha iyi biliyor ve nasıl tebliğ için uğraştığımı da Allah iyi biliyor. Bu bir. Ama dedim, şunu kafana yerleştir. Ebu Hureyre Rezalem dedim, İbn-i Teymiye Rezalem tam bana 100.000 defa estağfur sahabedir. Bu bir. Amel yönünde. Şimdi İbn-i Teymiye Rahimallah ne diyor? O Ebu Hureyre'nin ameli. Buraya kadar yıkanır. Bir sürü işte okunmazdığını şöyle oldu, böyle oldu, geldi. Ya şimdi alış etmiyorum yani tenkitlere. Öyle geçti. Ondan sonra telefon ettim. Dedim bak bu üstündeki hadisi yok. Tamam mı? Ebu Hureyre Rezalem'e abdest alınca ellerini buraya kadar yıkıyor. Ayaklarını da baldırlarına kadar. Ondan sonra ne diyor? İşte diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bu şekilde abdest alırken gördüm. Siz bunu daha iyi anlarsınız herhalde. Bu ne demek? İşte de ameli peygamber reddediyor herhalde. Ondan sonra söyleyince ikinci hafta başlıyor. Ama şu anki mesela sohbet ortamında tenkitler, ne bileyim yok İbn-i Teymiye'den üstünün yok, selef tanımıyorsun yok. E kardeşim hadis olduktan sonra sen hangi seleften bana bahsediyorsun? Ama sen bana öyle bir anlatışın yapıyorsun ki sanki selef hadisin tersine hüküm vermiş. İştahat etmiş. Ama konuşmaya konuşturmaya izin verilmezse sen şeyini anlatın ben devamlı bakıyorum. Ne anladın Selçuk? Anlat ben aklıma hemen İbn-i Mesud'un bu ellerini iki bacak arasını amcarasına anladın koyup da küfe de kendini yani Ebu Hureyre peygambere ref ettiği halde İbn-i Teymiye bu Ebu Hureyre'nin amelidir. Evet, anlaşıldı. Açık bu şimdi. Evet. Anlaşılan bu şimdi. Şimdi teferruatını sor anlatın bak. Bu mesele nasıl ortaya çıktı? Hayır. Bu rivayetin aslında. Nerede getirin? Nasıl mı? Nasıl mı? Getir, getir, getir. Ne getir? Konuşan sen mi? Yok, yok, getirin. Konuşan sensin. İbn-i Teymiye, peygamberden Ebu Hureyre böyle ref ettiği halde ters düşmesi mümkün mü? Bildiği halde. Çünkü bildiğini gösterir Ebu Hureyre'nin kendi ameli derken. Şimdi getir bu rivayetleri şöyle bir koy bak. Ben getirmeyeceğim. Şimdi bana göster diyeceğim bunu diyen sensin. Şimdi kadar okumadın mı sen? Ha, okudum, okudum okumadım sana ne? Ben demin taktiğimi dedim bak. Ben bir şeyi bilsem bile onu tekrar bilmiyormuş gibi gündeme atarım. Hiç önemli değil. Tekbir bu. Şimdi anlaşılan bu değil mi? Bu budur şimdi. Ondan sonra Mustafa ne dedi? Hayır, Mustafa ne dedi? İbn-i Seymi Rahimallah görmemiş dedi. Hani refetti hadisi rastlamamıştı. Ha, evet. Almamıştı. İbn-i Seymi ona göre mi böyle dedi? Mustafa'nın sözü bu. Beni güvendirmiyor. Bak şimdi, demin hakkı ben kabul edemem sözünü nasıl anladıysa başkalarından nakletme de bak böyle hayır. Bu korkunçtur bu nakli. İşte Türkçe'mi anladın mı? Hakkı kabul edemem sözünden, benim neden istediğimi. Ali bunu dışarıda Ebu Said böyle dedi dese. Evet. Nasıl anlaşılır? Anlaşılır. Başkalarından nakledilene de bak böyle dikkat etmek gerekiyor. Evet. Buna biz mecburuz. Şimdi bunu naklederken Ebu Hureyre'den bir aç. Birer topla Ali daha burada. Ali daha burada. Güzel Ebu Hureyre'nin o rivayetlerini okudu. Mesela İbn-i Teymiye de hata eder. Herhalde Mustafa İbn-i Teymiye hiç hata etmedi demedi. Selef'in anladığı gibi anladım sözü, senin şu anlattığın gibi değil. Onların anlattığı gibi değişti. Ama senin anlattığından daha çok hakka yakın. Yok kardeşim. Tabii. Kardeşim. Sen aksine onu derken sen kendini Selef'in önüne tutuyorsun. Yok, benim niyetim. Benim anladığım bu bak. Tabii benim anladığım dedim, ben seni tekrar ne ihtiyacım. Ve senden de herkesin anladığı. Ama eğer sen o şekilde insanları yönlendiriyorsan sorumlu sen. Yönlendirme değil. Bak, bak bir burada saatten beri bak bir sohbet var. Tamam mı? Anlatılanlardan ne anlat? Gördüğüm kadar yönlendirme var yani. Bakın. Nuaym ibn Abdillah el-Mücmür şöyle dedi. Hadisin başı mı? Evet. Rakam mı hadisin? Ebu Hureyre'yi gördüm. Rakam mı hadisin? Rakam mı? 246. Evet. Abdest alıyordu. Şöyle ki yüzünü yıkadı. Abdest alıcı tam yaptı. Sonra sağ elini ta pazuya kadar yıkadı. Sonra başına meshetti. Sonra sağ ayağını yıkadı. Yıkayışı baldırına vardırdı. Sonra sol ayağını da baldırına kadar kadar yıkadı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle abdest alırken gördüm dedi ve ilave etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizler abdest alışı tam yapmaktan dolayı kıyamet günü yüzleri nurlular, elleri ve ayakları sekililersinizdir. Sekililersinizdir. Artık sizlerden... Halalı sekililerden. Evet. Artık sizlerden her kimin gücü yeterse yüz parlaklığını, el ve ayak beyazlığını daha çok uzatsın. Devam. Bir tane bu kadar bundan sonra. Daha sonra ikinci hadis geliyor. İkinci hadis okuyayım. Devam. Nuaym ibn Abdillah Ebu Hureyre'yi abdest alırken görmüş ve onun abdest alışını şöyle anlatmıştır. O yüzünü ve iki elini neredeyse omuzlarına varıncaya kadar yıkadı. İki ayağını ta baldırlara kadar yıkadı. Sonra şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyuruyordu ki benim ümmetim kıyamet gününde abdest eserinden... Ebu Hureyre burada gördüm diyor mu? Burada gördüm diyor. Demiyor. Devam. Benim ümmetim kıyamet gününde abdest eserinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları sekili olarak geleceklerdir. Artık bu parlaklığını daha ziyade artırmak hanginizin elinden gelirse yapsın. Havzımın iki tarafı arasındaki uzaklık, Eyle ile Aden arasındaki uzaklıktan daha fazladır. Muhakkak o kardan daha beyaz ve süt karışmış baldan daha tatlıdır. Onun kapları yıldızların sayısından daha çoktur. Ben insanları ondan, kişinin başka insanların develerini kendi havuzundan men edişi gibi men ederim. Sahabiler, ya Resulallah, o gün sen bizleri tanır mısın dediler, buyurdu ki, evet, sizin başka hiçbir ümmette olmayan bir alametiniz vardır. Sizler benim yanıma abdest izinden dolayı yüzleri nurlular, el ve ayakları sekiller olarak gelirsiniz. Ebu Hureyre'den... Araba. Ben bir konumum. Allah. Bu trafikte nasıl Sen atla şimdi. Burada yapıyor. Gideyim mi hocam? Oğlum yanaşsın, gideyim. Tamam. Sohbet etmeyeyim hocam. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den dördüncü hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ümmetim Havza benim yanıma gelir. Ben de insanları ondan, kişinin kendi develerinden başkalarının develerini kovduğu gibi men ederim. Sahabiler, ya Nebiyyallah, sen bizleri tanır mısın dediler. Şöyle buyurdu, evet sizlerde sizden başka hiç kimsede olmayan bir alamet vardır. Benim yanıma abdest almak yahut abdest suyu eserinden dolayı yüzleri nurlular, elleri ve ayakları sekiler halinde geleceksiniz. Ve sizden bir taife benden muhakkak men olunacak da onlar bana ulaşamayacaklar. Ben de ya Rab, bunlar benim sahabilerimdendirler derim. Bir melek bana cevap verir de şöyle der. Sen onların senden sonra dinde neler icat ettiklerini bilir misin? Hadi bir küpe takmışsın, bir kolye takmışsın. Bununla kalmıyor insanlar. 15 tane halka takıyor, 2,5 metrelik zincir takıyor. Evlilikte bunu şart getiriyor. Bu fitne olmuş. Yani kaçınmak daha evladır gibi bir şey peki denilebilir. Yani. Bu öbür hadisi dokusana şurada. Öbür hadisi dokusana. Buradan başla değil mi? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslim, yani Müslüman, bir Müslüman bir kul abdest aldığı zaman yüzünü yıkadığında iki gözüyle bakmış olduğu her bir hatiye su ile, yani yahut suyun son damlasıyla beraber yüzünden çıkar. İki elini yıkadığında iki elinin kazanmış olduğu her bir hatiye su ile yahut suyun son damlasıyla demek istiyor, beraber iki elinden çıkar. İki ayağını yıkadığında ayaklarının kendisine doğru yürümüş olduğu her bir hatiye de su ile yahut suyun son damlasıyla beraber çıkar. Nihayet okul günahlardan temizlemiş olarak ortaya çıkar. Bu değil, beni görüyor muydun şey var? Her kim abdest alır da abdest alışını güzel yaparsa onun hatalarını bütün cesedinden dışarı. Hadisin devamı ne olur? Neyse. Ebu Hazım şöyle dedi. Ben Ebu Hureyre'nin arkasında bulunuyordum. O namaz için abdest alıyordu. Elini ta koltuk altına ulaşacak kadar uzatarak yıkıyordu. Ben ona, ya Ebu Hureyre, bu nasıl abdest alıştır dedim. Bunun üzerine şöyle dedi. Ey Ferruh oğulları, sizler burada mısınız? Eğer sizin burada olduğunuzu bilseydim bu abdest alışla abdest almazdım. Ben dostumdan işittim, mümindeki nur parlaklığı abdest suyunun ulaştığı yere kadar yayılır buyuruyordu. Ne şimdi? Topları ver. Öykü nereden okuyayım tekrar? Hepsini bir tekrarla şimdi. Hepsini bir tut kafanda şimdi, Ebu Hureyre'nin. Evet. Bunu topla şimdi. Fakat öbür rivayetlere baktığımız zaman bu rivayette yani işte böyle abdest almazdım. Topla bir abdest. Peygamberi böyle yaparken gördüysen, peygamberi yaparken gördüğünü niye gizlemeye çalışıyorsun insanlardan? Tabii. Topla şimdi anne. Hadi. Hiç kimseye de adime de müracaat etme. Anne. Yani bu demek ki Ebu Hureyre'nin kendi yaptığı bir şey yani. Ebu Hureyre'nin yaptığı bir şey. Ekleme. İbn-i Teymiye'de öbürkünden benim işim izin. Bir şey ekleme şimdi. Benim işim. Bu eftar böyle önemli değil. Ara şimdi. Başka siyasetler önemli. Ebu Hureyre'nin kendi anlayışı, kendi anlayışına göre. Buradan benim çıkardığım. Önce rivayetleri aldım. Alıyorum sırayla. Yazacağım. Geçen 3 rivayette Ebu Hureyre'nin azalarını yıkarken dirsekten fazla yıkadığı ve bu anlayışını da burada kendisine göre mümindeki nur parlaklığı abdest suyunun ulaştığı yere kadar yayılır. Atlar Allah Resulü zamanında. Ama gizledi. Tamam. Atlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında olduğu gibi bugün de var mı kardeşim? Neler? At. At var. Siyah atlar görüyor musun? Bazen beyazlık buraya kadar. Bazen buraya kadar. Bazen bir nokta, bazen daha. Aklına yanaşma. Öyle beygir bak, toptan bembeyaz. Ben? Toptan bembeyazı bahsetmiyor Allah Resulü. Aklına yanaşma. Böyle hadiste var mı? Allah Resulü diyor. Hadiste var mı böyle? Allah Resulü diyor. Aklın kimi sakarı böyle, kimi sakarı böyle diyor mu? Salim'le peygamberin sözünü dinlemeye tahammül edin. Elin değil. Değil, ben reddettim senin sözünü. Bu hadiste mi? Kardeşim, şu hadiste mi? Sözü. Abi şu hadiste mi? Diyor, simsiyah atlar içinde sizin bir sekili atınız olsa onu tanır mı? Bu peygamber sözü. Selçuk başladığı sözlerin peygamber sözü müydü? Hayır. Ben reddettiğim o bu değildi. Devam edelim. Nasıl başladı, nasıl bitti gördün değil mi? Devam edelim. Ve son olarak Ebu Hureyre Hazretleri'nin anlayışı bir bitirmeden, bin tane bitirmeden benim için geçerli. Konuşulan bu değil. Sahabe olduğu için. Konuşulan bu değil. Sen konuşulan bu değil. Ebu Hureyre anlayışıdır derken, Ebu Hureyre anlayışını İbn-i Teymiye'ye tercih edersen, sizi ben başka şeylerle... Kim İbn-i Teymiye'nin ikini? Kendim mesela... Kim etmiş İbn-i Teymiye'nin ikini? Sen nakletmişsin, doğru olduğuna bir bakalım. Hayır, İbn-i Teymiye değil. Başka alimlerin görüşlerini. Daha da açık konuşacağım. Alimleri devreden çıkar. Meseleyi bizzat kendimiz anlayalım. Anlayayım, tamam çok güzel. İşte onu dedim ya, aklı çıkar. Alimleri çıkar, anlat bakayım bana. Anlayayım. Allah Resulü'nün yaparken gördüğü bir şeyi niye gizliyor insanlardan? Tabii, bu soruluyor hemen. Bunu anlat. Neden gizledim hala? Siz cevap verin. Siz anlayın. Yok. Kendi anlayışı. Siz iddia eden sizsiniz şu anda. Sokmayacağız tabii, konuşan sensin. Tabii. Ben Mustafa'nın İbn-i Teymiye, Ebu Hureyre'den daha anladık dediğine inanmıyorum. Bunu söyleyen yalan söyle. Teyba diyor değil mi? Alıyor. Bak kadar. Mustafa böyle bir şey demedi. Ben yerleştiriyorum kafalarını onların. İbn-i Teymiye seleftir. Selef halimlerinize kardeşim. Akabinde kaldı herhalde Teymiye. Demin nasıl, nasıl nakledildi bu Selçuk? Sen abi lütfen. Demin nasıl nakledildi? İbn-i Teymiye Rahimallah'ı. Ne bakın? Fatih, dikkat et. Tamam. Onu da aldı burada. Burada, devam et. İbn-i Teymiye Rahimallah'a, bakın İbn-i Teymiye Rahimallah'a beni kadar sevdiklerine inanmıyorum. Onun için kendisi gibi, İbn-i Teymiye Rahimallah gibi ne tebliğ ederler, ne de bir şey. Bunu zaten kendisi de söyler. İnşallah tanışırsınız Mustafa kardeşle, sorarsınız beni. Alem ki. Kendisinden dinlersiniz. Tamam mı? Bunu bildiklerinden mesela dolayı, bakıyorum. Şunu söylemedim yalnız. Tamam, az önce, bir dakika. Mustafa'nın şu sözünü söylemedim. Selef'le gündeme getirirken, Mustafa hakkında söylediğini nasıl anladınız? Bakın, bırak işin anlamayı. Mustafa'nın şu sözünü söylemedim. Nasıl anladınız? Bak, ben mi yanlış anladım? Sen yanlış anladın. Nasıl anladınız? Hayır, hayır, öyle anladım. Mustafa diye anladım. Bu kadar. Mustafa'nın şu sözünü söylemedim, şimdi mecbur kaldım söyleme. İkinci derste, topladı dedi ki, Allah razı olsun Ali kardeşten. Ayeti söyledi, ben sıkıldım yani, tabiri caizse. Esra Fuat Abim'in şeylerini şimdi kale almıyorum, kendime geldim, kızardım. Allah dedi Kur'an'da her bilen üzerine bir bilen vardır ayetini söyledi. İbn-i Teymiye Rahimallah'ın ulaşamadığı veyahut da kitabı telif eden, hani Selef Halimimizin ulaşamadığı dersi Allah razı olsun Ali kardeşim dedi, gösterdi bize. Bundan sonra bu şekilde abdest alınır diye Mustafa söyledi, seni söylemedim ben. Ben şahsen utandım yani. Bu şekilde söylerken de Mustafa sıkıldım ben şahsen. Ama Allah razı olsun diyerek, o sözünden, yani geçen haftaki dersine, fakat bu sefer dedim ben kardeşim ama şimdi şu anki ders yaptığın insanlar o gün daha kalabalıktı. 40 kilometre ileride oturanlar vardı. O gün dersi dinleyenler Mustafa buraya kadar yıkanacak kaydesinde kaldı. İtalya'ya bu kadar buraya kadar dedi, herkes öyle. E şimdi sen döndün, geçen haftaki kıyasına rücu ettin, hadisi Allah razı olsun, tamam Ebu Hureyre diyor, peygamber reddettiğinden dolayı bu şekilde yıkanır dedin ama o kişiler yok burada. Ki olmayan insanlar da hep okul okuyan insanlar yani. Normal çünkü okul okuyan insanlar hepsinde alimlerimiz, hocalarımız bu görüşler var. Yok diye çok az. Bundan kurtulan çok az yani Allah'ım. Yani bu baştan beri aldı. Dedi. Bak şimdi kendin Mustafa, naklettin. Mustafa'nın. Alın. Bakın sana. Bir şey varken çok hadis söyleyenler reddedersiniz. Ne kadar hadis var, araştırmak lazım, araştırmak lazım. Aynı gibi memeleden yaptım. Ben bir soracağım. Zeynullah Hayrettin diye birisinden başladım. Ondan kopardınız meseleyi anlayamadınız. Hayrettin'e Buhari'yi okuyup amel edemezsin demiş. Diyemez. Mutlak bir şeyler var orada. Yani bir şey mi ben söyledim? Bir şeyler oluştu, bir şeyler oluştu. Şey. Hayır. Okuyacaksın, gelip soracaksın Mustafa'dan diye. Var bir şeyler. Hiç. Hayır bak, bu nakli ben var ya, kendim dahi nakletsem bu nakle inanmam. İnanmam mümkün değil. Mustafa dönmez. Çünkü ben senelerimi bunda insanlarla konuşarak, hercümerci olarak, var bu. Tabii, var bir başlangıç bunda. Bak Mustafa gelecek 3-4 gün sonra, sor. Mümkün değil. Çok farklı bir anlatma çıkacak. Ben tanıyorum ben seni de kendisini. Şimdi bir adam önce anlayacağım. Senden mi duydum Ali böyleydi? Var dedim Ali bak, bu senden böyleydi. Öyle miydi? Ortam ne, şartlar ne, niye binaen söylediğin, sebep ne? Ne var? Bunu sen böyle dediysen, bak doğrudan doğruya bu söz denmez. Tabii. Benim gayem onu düzeltmek, ondaki tespit etmek. Ama yok. Hop, bir çek. Ne dakika. İnşallah konuşurken gelirim ben. Yani aslında tamam. Bu Mustafa meselesi değil. Bu bütün Şubat'ın başında mı olacak Şubat'ın? Ha, mesele şimdi bu. Ondan sonra öyle bir... Bütün okuyanlar. Abdest hadisine geldi. Allah'tan kol. Ali bütün okuyanlar derken. Selam'ın tümü böyle değil bu denmez insafsızlık ya. Serten bir kişi göster. Ve kardeşim ben tanıdım bak. Mustafa, Abdurrahman. İnşallah sen onlardan olmazsın. Yani Buhari ve Müslüm'le amel edemezsin. Bana kalkıp icra ederse ki hocam. Sen Abdurrahman'ı gördün değil mi Medine'den? Tabii canım. Der mi Bukhari ile amel edemezsin diye? Şimdi. Aksine çağırır. Şimdi boşuna şey yapmıyorum. Ben sadece söylüyorum ben. Ve aynı. Korkunç bir yanlış anlama var. Evet. Muhakkak aynı. Orada ya da... iftira var ya yanlış anlama var. Peki. Var bir şey. Vadili. Ama insaflı ne yapar? Bir sorarak. Tabii soruşturursunuz inşallah. Siz insaflı. Yok senin sorman bak, gerekirdi. Benim... Sen burada bak bu adamlar tanımıyor. Tamam. Bu adam onları bilmiyor. Ben olmasam bu adamlar hakkında öyle kanal sahip olur ki korkunç olur. Benim konuşmalarımı anlıyor musun? O kaseti saklarsınız. Arkadaşlar gelin. Bulak değil. Tamam mı? Bunu iki sene üzerinden geçince evet. Değil. Olat kendi evet. An şahitlerin yanında yakala baktı. Abdurrahman kardeşler orada da bastım tabiri caizse fırçayı. Niye dedim o zındık, iblis, edip üç tane soru sordun, soru sorduğu zaman cevap vermedin dedim. Buhari hakkında. Allah Resulü'nün hadislerini, Allah'tan başka haram meselesinde niye dedim kalktım ben orada dinleyici olarak geldim diye hocanı dedim küçük düşürdün? He? Aksine, hocasını niye? Büyüttü o. Kalkıp niye bana sormadı o? Hayır, hocasını büyüttü o. Sana tabi, belki öyle istiyorsun. Tabi. Ama onlara göre de orada dinleyenlere göre sizi düşürdün. Aksine. Çok aksine. Aksine. Neden aksine? Ben kalkıp o şekilde kabul etmesem, iman etmesem nasıl evli sünnet olacağım? Aksine diyorsun ama tamam tersine aksine sen şimdi saygılı olarak yorumluyorsun. Saygı değil. Ama hani o mecliste bak o mecliste ben seni onu bunu götürmeye de bilirdim. Gayet normal en tabi hakkı. Hayır, ve orada şimdi terbiyesizlik yapıp bir tanenin karışmaması gerekiyor. Yok dedim ya. Anneden. Ya getirmeyeyim dedi en tabi hakkın ama kalkıp senin taleben olduğunu biliyor adam. Kendi talebelerini nasıl tanıttı? Kalkıyor soruyor. Sen diyor Buhari'deki haramları haram kabul ediyor musun? Allah Resulü'nün sözleri bunlar. Ediyorum diyemiyor. Bu kişi kalkıp yarın nasıl anlatacak biliyor musun? Nasıl anladınız? Medine Üniversitesi'nde okuyana sordu. Edip Yüksel'de ikinci sohbeti bir dinleyin Allah aşkına. Sizler mi hocam? Tabii. Hayır. Nerede? Abdurrahman'ın sözüne bak nasıl anlatıyorlar. Allah için o bantı bir dinleyin. Ne anlatıyor diyorsun ya? Hocam? İkinci bantları Hüseyin'de vurur. Ali Allah'tan senin nakillerini biteceğim. Ne demek nakillerini? Anlayışını biteceğim. Yok. Tak. Ne anlayışı? Hoş. Ha, cevap vermediğinden iyi oldu. Hocasını hürmet et. Öbür güzel. Ben de edebin ikinci bandını dinledim. Hiç bilmiyorum. Yüksel'de kim? Dinleyin. Kim? Edip Yüksel bir soru soracağım Abdurrahman Bey'e. Abdurrahman kim? Abdurrahman kardeşim. Evet. Kim Abdurrahman ya? Medine. O Turun. Burada mıydı? Gittiğinizde. İkinci sohbet. O da vardı. Bundan sonra da Turun kardeşti. Ben de burayı dinleyici olarak geldim. Soru nedir? Karışmamak için yapmıştır hocam. Yok. Hocayı da... Siz devam edin diyor. Ama Ali böyle orada anlayamaz. Karmaşık yok. Oldu. Karmaşıklık oldu. Ben Ali anlayamaz. Hocayı da sorun. Ne soru sordu? Yok karıştırmamak yok. İçin. Ne sorusunu sordu? Sorun bakalım hocam. Hocam siz... Adam zaten yok. Benim haricimde birilerini sohbete çekmek istiyor. Benim şeyimden kaçmak için. Dağıtmak istiyor değil mi? Diyem. Gidin bandı dinleyin ona sen Ali anlayın. Ali Allah'tan korkun. Ali Allah'tan korkun. Bunun hesabı korkunç olur ha. Senin gibi itham edeyim ben o adamı, o adamın yanına gidip selam da vermem. Ya ne itham edeyim, itham et. Siz duydunuz itham... Ben az konuşacağım ha. İtham ya. Eden öbürkü de itham edecek. Adamın talebesi, yanında talebesine sorduk. Buhari'deki hadislerini Allah Resulü'nün haram dediğini haram kabul ediyorum diyemedi. Diye itham edileceksin diyor, kalkıyorsun sen bak nasıl itham ediyor diyor. Sen Allah'tan korkursan. Ancak bir cahil der. Senin dediğin gibi bu kadar. Onun için geldiği zaman talebelerin... Az önce ben de bu sayıda talebesini gördüm. Bu kadar. Özür dilerim hadi. Aslında haddimiz değil sana nasıl. Gördün değil mi? Hakkı kabul çok zor. Sultan Ozan şu ortamda, şu şartlarda, şu tablada, Sultan olsa nasıl olur? Suudi Arabistan'da olduğunu düşündüm. Hakkı kabul işte bak böyle herhalde. Sabahtan beri buna. Soru tamam. Siz Abdullah İbni... Memnun Abdullah Ağaç. Nasıl tanısın kardeşim? Kendisini mi? Hayatını okuyor musun? Tebliğlerini okuyor musun? Bugün onun anlattığı tebliği, yani tebliği yaptığın zaman sana kalkıp sen tekbircisin diye itham ederlerse sen. Siz acaba o şekilde tebliğ yaptınız mı İbni Rahimallah İbni Hatta Öztürk'ü? Yaşadınız mı? Hani bunu yapan bir kişi. Hani bunu yapan. Ondan sonra da Abdullah İbni Vahhab Rahimallah'ın tebliğini sen anlattığın zaman sen tekbircisin diye itham edildin mi hiç? Bilmiyorum, olayın ayrıntılarını bilmek gerekiyor. Bilmezsiniz tabii, bilmeden şey yapamam. Evet. Muhammed nasıl rahat tekfirci diyebilir miyiz haşa? Ancak kafanı siz tabii. İlk önce biraz tebliğe yöneleyin ama kendi aranızda da, kendi aranızda da arkadaşlarınız da olsun, ondan sonra size karşı konuşanlar görürsünüz. Dışarı o zaman bırakacaksınız, birbirinizle konuşmaya başlayacaksınız. Ki Belçika'daki durum o hale gelmişti. Onun için dışarıya zaten birbirine girdiler. Şeytan da istedi o ya. Dışarı oturdu. Artık birbirlerini tekfircilikle insan etmeye başladılar. En sonunda da söyledik. Bazıları da tabii zoruna gidiyor. Dedi kardeşim, geleceksiniz. Tamam mı? Abdurrahman, Mustafa, İsmail, Abdülkadir birleşeceksiniz. Bir odada ben dolaşacağım. Takacağımı. Kimse katılmayacak dedim konuşmaya. Bir mesele alacak, ittifak edin artık dedim, yeter ya. Hep birbirlerinden yan çizmeler. Biri derse ben, öbür kişi gelmez dersin. Ondan sonra da konuşma çok basit canım. Tabi Ali ithamda yani. Ali itham ediyor. Ali'nin sözlerini inşallah alıyordur. Gelince, hoş görürsün. Yüzüne de ben kitabı görmez. Yüzüne mi? Bu söylediklerimi Abdurrahman'ın evinde yüzüne söyledim. Sen çok iyi tanıyan bir insansın dedim. Önce yüzüne selam, ondan sonra arkasında. Maalesef. Ondan dolayı zaten aman bu sefer de Ali abi yapma, derste yapma, dersten sonra söyle. Benden başkası almamıştır bunu. Anlıyorsun. Allah affetsin, bu kadar sene vereceğim işin farkındayım ama farkında oluyor seni daha doğrusu. Ya ne kadar kaldı. Sol sıran da var. Sol sıran da var. Kar var. Yani senin abi aramıştın böyle. Hı? Senin abi aramıştın böyle bir kar var. Kar var mı? Kar var. Aslında ben bir haftadır yokum da televizyonlardan öğreniyorum.